Wiszę nad miastem niczym helikopter. Na dole szarpie pośpiech, wszyscy rachują tak jak Mozdew. I widzę tu, co wygląda niczym lejpopomp. Spędziłeś w nim dni i kleiły się w miesiące. W oczach kolegów distroj maluje matgondek. Upierdoleni wszyscy tutaj niczym Kreuzberg. Miejscu, w którym talent pogrzebać najprościej jest. W jakich barwach na bazrze swój autoportret? Wiszę nad miastem tak jak benzopiren. Płynie życie przez te zatłoczone pięciolinie. Zatrute myśli nam pompują jak przez wentlon brzyle. Bijemy grabę temu, co tu mieszka piętro niżej. I dalej wiszę, bez ruchu niczym w katatonii. I patrzę jak świat leci na pies jak Hans na Katomi. Choć mógłbym, nie wiem, gdzie się z żoną gubić w Katalonii. Bez paranoi, wśród tych, których nie da się zastąpić. Noszę się ponad przyziemny chaos, ponad bloki szare. Helikopter, nos kwiatru. Oto ja. Nad miastem jak te kołujące mewy. Pode mną korki, dachy, kominów, wyziewy. Cały czas trwonią spadek Adama i Ewy. Anten las znów powycinali staro drzewy. Gdzie szkieły węszą krzewy, omijam syren śpiewy. Płynę przez zamazane krajobrazy, chce mi się wyć. Ciągle chce mi się żyć i chce mi się być. Jak raz, dwa, trzy, trudno jest w nic nie wierzyć. Wiszę nad miastem jak ta pandemiczna beznadzieja. Gdzie władza szczuje na uchodźcę, robi wroga z geja. A potem z ciebie i mnie trwa nienawiści epopeja. Pociąg już przejechał, lecz zamknięty przejazd wciąż. Wiszę nad miastem jak ten Black Hawk ponad ławicą. Znak wojny napędzanej wściekłą ludzką kurwicą. Złowrogi wektor obrany ludzie wciąż nie widzą. Wolne słowo płynie lekko ponad ulicą. Kreatury pędzi na złamanie karku. Helikopter.